Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Avi. Günaydın Volkan. Evet, bugün tabii başka herhangi bir konunun önemi kalmadı. Bu son hafta sonundaki gelişmelerden sonra önce bu yargıdan çıkan kararlar ama çok daha ondan sonra da daha da ağır bir şekilde üzerimize çöken bu PKK saldırıları ve durumlar. Ne diyorsunuz? Vallahi yani bütün bu vahşi bir ortam içerisinde olmanın yarattığı bir psikolojik rahatsızlık içindeyiz hepimiz. Ama bütün bu kaotik ortam içerisinde önemli olan doğru analiz yapıp çıkış yolları söyleyebilmek. Yani Türkiye hiçbir zaman en azından şu yayın yaptığımız dönem içerisinde baktığımızda durulmadı ama özellikle bu 1984'ten beri devam eden savaşta 1999 ile 2009 arasında önemli ölçüde terör olaylarının ölümlerin azaldığı bir dönem olarak görüldü. Bugün bu ivmenin artması ve tüm bu süreci değerlendirirken isterseniz bir özet yapmaya çalışayım. Son bir yıl içerisinde bakalım neler yaşadık. Tabii. Ama tamam, başında da şunu koyalım. Bütün mesele Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin gerçekleşememesi ve tamamlanamamasıdır. Bütün bu yaşadıklarımızın yapacağımız özet de odur. Biz 2002 Kasım seçimlerinden itibaren sürekli bir gerilim altında yaşadık. Burada vesayet rejimiyle seçimlerden çıkan iktidar arasında Türkiye'nin yargı, yüksek öğrenim, asker, silahlı kuvvetler ve genel olarak bürokratik devletle seçilen parlamentoda birinci parti olan bir hükümeti kuran parti arasında sürekli gerilimler yaşandı. Son bir yıl içerisine baktığımızda Ağustos'ta işte bir demokratik açılım, Kürt açılımı ile başlandı Ağustos ayında ve DTP'nin yani Kürtlerin temsilcisi olan partinin kapatılması gündemdeydi. Ve de her daim olan gündemde olan bir plan var. Bu 2002-2003 seçimlerinden kurulan hükümetle birlikte başlayan. Bu da kimlerle ve ne şekilde olursa olsun AKP'yi bitirmek planı. Bu ana başlık etrafında bütün bu gelişmelere bakmakta fayda var. Ve tüm demokratikleşme süreçlerinin, açılımların kapanım olması, akamete uğraması, hakim olmasının arkasında da bu sürece bakarken bu noktayı gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Biz bu Kürt açılımındaki başarısızlığın da kimi çevreler açısından iktidarın yıpranması için kullanılacak bölgeydi ve iktidar da önemli ölçüde burayı bu süreci yönetemedi. Burada önemli adımlar atamadı. Yani Kürt açılımı ile Ağustos 2009'da başladık. DTP'yi kapattık ve aşama aşama çatışmaların, terörün yükseldiği olaylara tanık olmaya başladık. Kürt açılımındaki başarısızlık, demokratik açılımındaki başarısızlık, AKP'nin başarısızlığı olarak ve AKP'de yıpranmasına dönük bir ortam yaratacaktı. Ve bu çerçevede bu açılıma karşı gruplar ellerinden geleni ardına koymadılar. Biz bu dönemde neyi gündeme getirdik? Demokratikleşmenin en önemli bir parçası olarak anayasa değişikliği getirdik. Çünkü siz eğer demokratikleşmeyi sağlayamıyorsunuz, onun bir yolu anayasa değişikliğini gerçekleştiremiyorsunuz ki kısmi bir anayasa değişikliği, topyekin bir anayasa değişikliği değildi. Bu anayasa değişikliğinde özellikle vesayet rejiminin demokratikleştirilmesine, sivilleşmesine dönük adımlar atılan maddeler vardı. Bu çerçeve içerisinde de hem açılıma vesayetçi çevreler, hem onların siyasal uzantısı konumundaki partiler, hem anayasa değişikliğine hem de demokratik açılım, Kürt açılımına benzer tepkiler koydular. Burada Kürtlerin Partisi konumundaki DTP ve BDP'nin de benzer tavır içerisinde girdiğini de işaret etmekte fayda var. Tüm açılımı, Kürt açılımını da anayasa değişikliğine de parlamento içindeki tüm partiler destek vermediler. Ve anayasa gerilimi ile birlikte beraber devam ederken kötü yönetilen bir Kürt açılımı sonucunda ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Yüksek Seçim Kurulu zaten referandumu Eylül'e ertelemek dedi, bir sinyal verdi. Bunu mümkün mertebe bu sürecin yine akamete uğraması, yıpranmasının bir sinyaliydi bu. Bu sürede ne devam ediyordu Türkiye'de? Ergenekon'la başlayan sayısız darbe planları nedeniyle yaşanan durumlar vardı. Mahkemeler, soruşturmalar. Anayasa değişikliği noktasına itilen en önemli unsurlardan biri Hakimler ve Yüksek Savcılar Kurulu'nun daki durumdu. Oradaki tıkanmaydı. Saldıray Berk 3. Ordu Komutanı hala ifade vermedi bildiğim kadarıyla. Yani askeri şeye çağıramıyordunuz, mahkemelere çağıramıyordunuz, ifadesini alamıyordunuz. Yüksek yargıda inanılmaz bir tıkanıklık vardı. Ve bir spiral şeklinde dönen olaylar yaşıyorduk. Tutuklama, serbest bırakılma, tutuklama, serbest bırakılma. Bu yargı üzerindeki durumun, yargının durumunu göstermesi açısından bugüne de işaret eden en son salıverme, Yargıtay'ın keyfiyetle karar alabilmesi, mahkemelerin birbirleriyle çatışan kararların alabilmesi durumuna işaret eden bir süreci yaşadık ve gelinen noktada Türk yargısının güvenin çivisi çıktığının, yani yargı ile ilgili problematiğin en zirvede olduğu bir döneme geldik. Bu süreç ne oldu? Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cari generalleri ve emekli generalleri, dokunulmayan kesimlere çok ciddi dokunulduğu bir dönem oldu. Göz önünde yaşanan olaylar belli. Darbeci generaller gözaltına alındı, kimileri tutuklandı. Bu salıverme, tutuklama döngüsü devam ederken hatta genelkurmay başkanları, kuvvet komutanlarının kendi aralarında polemiklerine neden oldu. Son salıverilen, tekrar salıverilen Çetin Doğan, birlikte çalıştığı genelkurmay başkanını ve kuvvet komutanını neredeyse vatan haini olarak suçladı. Yani bu süreçte üçüncü önemli nokta, demokratikleşme, açılım, anayasa değişikliği ve bir taraftan süren darbe planları, soruşturmaları, Ergenekon, gizli örgütler. Bu süreçte bakmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi Fransa ve Almanya'nın, Merkel ve Sarkozy yaklaşımları AB ve Türkiye ilişkilerini gerdi ve geriletti. Bu da sürece ziyadesiyle Türkiye'yi dışlayan tavrı siyasette Türkiye içindeki ulusalcı ve statüko ve vesayetçi rejiminin elini güçlendirdi. Bu da iktidar partisinin demokratikleşmede en önemli ve açılımlarda en büyük desteği, en büyük menbaı AB sürecinden alıyordu. 2002'den 2003'ten 2007'ye kadar olan süreçte en büyük desteği Türkiye içinde demokratlardan, hatta sol ve sosyalist kesimin analizlerinden ve en büyük şeyi de AB sürecindeki kaynaklardan sağlıyordu. Ama Almanya, Fransa kaynaklı yaklaşımlar bu süreci önemli ölçüde bitirmedi ama soğuttu. Bu turada ne yaşadık? Beşinci işaret etmek istediğim nokta, bir Ermeni açılımı yaptı bölgede Türkiye ama bu açılımı da iyi yönetemedi. Ermeni ve Azerilerle de olumsuzlukları beraberinde yaşadı. Ama bir adım atılmış oldu, bir kapı aralandı ve ama bunda da bir takım sorunlar yaşandı. Bu geçen sürede iktidar partisi üzerinde bir operasyon yapıldı. Bir kaset olayıyla genel başkanlık bir çırpıda değişti. Muhalefet partisi. Muhalefet, ana muhalefette önemli bir lider değişikliği yaşadık. Bu da özellikle Türkiye içerisinde statükonun ve vesayet rejimin temsilcisi durumdaki partide ciddi bir operasyon demekti. Ve bu operasyon özellikle gene AKP'yi, yani AKP'den bitirme planının, AKP'yi iktidardan uzaklaştırma planının için güçlendirici bir katalizör etki marifetiyle yapıldığını söyleyebiliriz. Bu arada yeni oluşumlar var. Bunlardan biri Türkiye bölgedeki aktörlüğü İran anlaşması nedeniyle ABD ile Batı arasında bir yaşanan gerginlik eklendi. Türkiye önemli ölçüde ABD ile bu konuda ters düştü. Güvenlik Konseyi'nde tarihinde ilk defa hayır oyu verdi. Türkiye ABD ilişkisi 1945'ten sonra bir iki sapma dışında, ambargo sapması ve Kıbrıs sapması dışında genelde birebir gelişen ilişkilerdi. Buna ne ekledik? Gazze'ye giden ihtiyaç gemilerinin, yardım gemilerinin nedeniyle saldırı ve İsrail'le bozulan ilişkiler ve aynı zamanda İsrail ABD ile yaşanan ikinci bir gerginlik ortamı ve halen devam ediyor. Bu şeyleri ekleyebileceğimiz, gelişmeleri ekleyebileceğimiz ilginç bir nokta, bence yeni bir vektör, Pensilvanya vektörü. Gülen, Fethullah Gülen grubunun lideri konumundaki kişinin bu süreç içerisinde ki iktidar partisiyle olan ilişkileri ve vesayetçiler tarafından sistemin değiştirecek en önemli unsur olarak gösterilen Gülen'in hem Gazze saldırısı içerisindeki ne yönelik bakışı, bu nedenle Gülen AKP ilişkileri üzerinde, Gülen'in içeride ve dışarıda ittifaklarının değişmediğine ilişkin bir hala yanıtlanması gereken yeni bir çözümlenecek, bakılacak konu olarak sürece eklenmişti. Bu arada ne oldu? Bunu da gözden kaçırıyoruz. Kıbrıs'ta Şahinler yönetime geldi. Ve Kıbrıs'ta başa mı döndük şeyleriyle karşı karşıya kaldık. Pek çok şey, unuttuğum şeyler olabilir ama genel başlıklar itibariyle şu geçen 8-9 aylık süre içerisinde Türkiye bölgede pek çok konuda aktör rolü oynaması dışında, aynı zamanda ekonomik gelişmelerde de dünyanın içinde bulunduğu bütün bir bunalım içerisinde Türkiye olabildikçe bu bunalımdan, yine vesayet rejiminin, rejimcilerin, statükozunun beklentisinin dışında daha tırnak içinde az etkilendiği, burada istihdam rakamlarını dışarıda bırakıyorum ama mali depremlerin yaşanmadığı, bankaların yağmalanmadığı, daralmanın önemli ölçüde olmasına karşın toplumsal felaketlere yol açmadığı bir süreçte yer aldı. Ve bütün bu gelişmelerin sonucunda böyle Türkiye'nin dışarıda işte ABD ve İsrail yönetimleriyle, Yahudi ve Ermeni lobileri ve diasporalarıyla güçlüklerin yaşandığı bir döneme girildi. Bir eksen tartışmasıyla karşı karşıya kaldık. İçeride ne yarattı tümüyle bu işte açılımlar, demokratikleşme, sivil iktidara itaatsizlik, askeri gruplanmalar, bürokratik vesayet ve bunlar çerçevesinde 2003'ten beri dönen gizli örgütlenmeler, darbe planları ve bunların mahkemeleri, soruşturmaları, tutuklanmalar, bırakılmalar ve bütün bu sürecin demokratik bir sayfa, yeni sayfaları açamaması, aynı zamanda var olan etnik sorun üzerinde cereyan eden açılım planlarının içinin dolmaması, çok şiddetli bir şekilde etnik artı siyasal olarak sert bir saflaşma getirdi. Kürtler ve Türkler arasında etnik bir sert saflaşma, siyasal olarak da değişimcilerle vesayet rejimcileri arasında birbirini, bunu birbirinden ayırmak mümkün değil. Ve bu arada tabii ki bu saflaşmanın içerisinde birbiriyle olan ilişkileri analiz etmekte güç olduğumuz, güç olunan bir devreye girildi. Özetle yani kısaca son 9 ayın içerisinde gelişmelerine baktığımızda buradan bu sert saflaşma, dışarıda bir eksen tartışmasıyla son şey yapabileceğimiz bu süreçte mesele siyasal parti olarak iktidar partisi nereye, nereye sorularını çoğaltmak mümkün? CHP, MHP nereye? BDP ve Kürtler nereye? PKK nereye? TSK, yargı vesayet rejimi nereye? Buraya artık Pensilvanya nereyeydi eklemekte fayda var ve tüm bu sorular içerisinde Türkiye nereye? Ben yani bütün bu olumsuzluklara karşın yani bir taraftan yani çok vahşi, çok kanlı bir döneme girilmesine karşın yani bir taraftan yeni yani vesayet rejiminin rütüşlandırmaya çalıştığı, rütüş etmeye çalıştığı Kemalist sistemi, işte buna neler ekleyebilirsiniz, bu rütüşler, CHP'deki Kılıçdaroğlu değişimi, işte Gülenciliğin hala çok anonim vesayetle barışıp barışmadığından çok emin değilim. Bu da yeni döneme dönem açısından önemli bir açıklığa kavuşturulması gereken husus. Gülencilik vesayetle barışıyor mu? Gülenciliğin vesayetle ilişkisi bugün ne durumdadır? Bu benim için önemli bir şey. Çünkü önümüzdeki dönemi analiz etmek açısından önemli. AKP'nin bitirilme, iktidardan uzaklaştırılması, yıpratılması açısından önemli. Bir takım rütüşler yapılıyor vesayet rejimi ve son hamlelerini kullanıyor. İşte yargıdaki Yargıtay'ın hareketi, Cihaner, Saldıray, işte salıvermeler vesaireler. Zor durumda kalan bir iktidar, hasalarıyla, yanlışlıklarıyla, eksiklikleriyle zor durumda kalan bir iktidarın üzerine gidilip yeni bir önümüzdeki seçimlerde iktidar planlaması yapılıyor. Ki bu iktidar planlaması değişim, demokratikleşme sürecini önemli ölçüde akamete uğratabilmekle birlikte bence son sahneden bir önceki, bir iki önceki sahnenin tasarımıdır. Ve statüko vesayet rejimi burada iki şey, CHP'de bir değişime yol açıyor. Gülenciliğin vesayetle barışmadığı konusunda bir tam emin olmamakla birlikte burada adımlar olduğunu da söylemek mümkündür. Bu da önümüzdeki süreci etki eder. ABD ve İsrail ilişkileri ve bunlara ilişkin lobilerle ilişkin rütüşler önümüzdeki dönemde vesayetçiler tarafından gündeme getirilebilecektir. Ve bir AKP dışı bir Kemalist rejimin önünde 2010'lu yıllarda iktidar olmasını sağlayacak ama belli rütüşlerle iktidar olmasını sağlayacak. Değiştik, değişiyoruz, reform ediyoruz diyerek iktidar olmasını sağlayacak bir örgü tasarlanıyor. Ama bu tabii ki gerçekten Türkiye açısından 2000'li yıllarda yaşadığımız demokratikleşmeyi, bunları da bir anda yani bir PKK terörünün son günlerde acılara gark etmesi nedeniyle, boğulmamız nedeniyle şu son 7-8 yıl içerisindeki demokratikleşme ve dokunulmayan vesayet rejiminin kurumlarına, kişilerine yönelik girişmeleri göz ardı etmeden bakmamız lazım. Bence yani Kürt açılımı içi doldurulmadı. Biz o zamanki analizlerimizde de beklentilerimizde hem hükümeti eleştirmiştik hem de bunun sonda yapılacağını, başta yapılacağını sonda bir karışıklık olduğunu ve bir etnik sorun çözme kültürünün zaten bu devletin tarihinde son 100 yıllık tarihinde olmadığını, etnik sorun yarattığını, belli şeyler çıkabileceğini konuşmuştuk. Yani bu Çetin Altan Usta'nın enseyi karartmayın şeyinden esinlenerek söylemiyorum sadece. Çok zorlu bir döneme girdiğimiz muhakkak ama topyekün Türkiye'nin son 7-8 yılda elde ettiği kazanımları kolay kolay devre dışı bırakabileceği, ne İsrail'le bozuşmasının ne ABD'nin, bunların analizlerinin de yapmak mümkün. 3 Mart tezkeresi çıkınca dünya yıkıldıydı Türkiye'de vesayetçiler açısından, statükocular açısından, Türkiye ile hem neokonlar açısından hem şeyle Türkiye'deki ABD hayranları açısından ilişkiler düzeldi. Suriye ile Türkiye ilişkilerini gündeme getirdiğinde benzer laflar edilmişti. Bugün Suriye'ye elçi gönderiyor ABD. Dolayısıyla bu konuda zor bir döneme girmesine karşın ben topyekun bugüne kadarki demokratikleşme anlamında kazanımların, etnik mesele üzerindeki kazanımların ortadan kalkabileceğini düşünmemekle birlikte sondan evvelki kötü bir sahne tasarımının olduğunu da söyleyebilirim ve bu Türkiye'yi önemli ölçüde zaman kaybettirecek bir iktidar provasıdır. Ama gerçekten bir iktidar provasıdır. Gerçekleşmeyeceği bence demokratikleşmeden yana kesimlerin bu işi doğru analiz edip ona uygun ve iktidar partisinin her şeyden evvel iktidar partisinin soğukkanlı düşünme pozisyonunu önemli ölçüde yitirdiği günler yaşadığımızı da söyleyebiliriz bununla birlikte. Ama Türkiye'nin bu Orta Doğu'nun da ilk defa İsrail-Türkiye çatışması bu boyutlarda yaşanıyor. Dünya enerji kaynaklarının ve geçiş vesaire bu stratejik bilmem ne bunların hepsinin dışında dünyanın işine gelebilecek bir olay değildir. Amerika'nın da işine gelebilecek bir olay değildir. Bu gerilimin çok üst noktalara tırmanması ve Türkiye'de kendi açısından özellikle Kuzey Irak'ta bir bölgesel Kürt devletinin kurulma aşamasında PKK'nın terör eylemlerini çok uzun süre sürdürmesi, Kürtlerin daha akılcı politikalar içerisinde yer alması beklenebilir. Bu bağlamda sondan bir evvelki ya da iki evvelki kanlı, vahşi bir sahne içerisinde olduğumuzu ve zor bir durum olduğunu, kanlı bir durum olduğunu görmek mümkün diyorum ve açıkçası siyasi bir seçenek üretemiyor Kemalist vesayet rejim. Tezgahlarla, komplolarla, çeteleriyle, darbeleriyle bu tabloyu değiştirme çabalarının sonucunu elde edemedi, idrak da edemedi. Ama bundan bir evvelki sahnede belli rütuşlarla yeni bir iktidar tasarımı yapıyor parlamentodaki iki parti üzerinden. Ve başka ittifakları deneyerek, bu da dış ve iç ittifakları şey yaparak, sondan bir evvelki, iki evvelki sahnede, yani ölümcü bir yaz var bu yaz. Kim sağ çıkacak, onun yanıtını çok vermek mümkün değil ama çatışmalı, sert bir süreç olacak. Türkiye yine bir zaman zaman aklını uykuya yatırır. Öyle bir döneme girdiğini düşünmek mümkün ama uykudan da daha kısa süreli kendisini çıkarıyor artık. Eskiden daha uzun süreli aklını uykuya yatırıyordu. Ben daha kısa süre içerisinde uykudan çıkaracağını düşünüyorum. Bir tek şeyde bilmediğim gibi bir şey oldu mu? Kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Yani yazın başladığı günde de ancak böyle bir analiz herhalde. Uzun sıcak bir yaz bekliyor. Evet, yani anlaşılan. Bir başlık olsa ölümcül yazdan kim sağ çıkacak koyardım. Yani burada ben topyekün sağlanan gelişmelerin çok kanlı, acı olaylarla, işte 12 tane eğer toplama vurduğunuzda son birkaç ay içerisinde yüzlerce genç ölüyor. Yani dağdaki genç, üniformalı genç, yüzlerce genç öldü, ölüyor. Bunlardan dolayı inanılmaz bir artık rahatsızlıklar içerisindeyiz. Ama aklımızı uykuya yatırmamak durumundayız. Ve de tümüyle elde ettiğimiz Türkiye'nin demokratikleşme karnesindeki olumlu şeylerin de bir anda bittiğini, böyle bir moral bozukluğu içinde girmemek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye er geç bir şekilde bu demokratikleşme sürecini tamamlayacak. Bu zaten bütün bu mesele, bütün bu yaşadıklarımız, PKK saldırılarından Yargıtay'ın keyfe keder karar alması, mahkemelerin keyfe keder karar almaları, bir nöbetçi hakim değişiyor, bu nöbetçi hakim statükocu oluyor, Çetin Doğan'ı serbest bırakıyor. Öbürü, yani feci bir dönem yaşadığımız muhakkak ama 72 milyon dünya kapitalizmine 16. sıradan entegre olmuş, işte G20'ler toplantısı var yarın öbür gün. Yani bu dünyanın içerisinde Türkiye böyle soğuk savaştaki marjinal bir ülke konumunda değil, içindeki demokrasi güçleri açısından, sol güçler açısından da değil. Yani meseleye şeyden baktığımızda, değişimci çevrelerden de baktığımızda, dolayısıyla tümüyle ne PKK açılımın akamete uğraması yüzünden bir gerilim ve bir bunalım ve bir karanlık tablonun içerisinden çıkamamayız şeyi yaratmak lazım. Ama işin vehametine de bu kanlı sahne ve tümüyle tüm gerici, vesayetçi gerici güçler ile kendisine bir türlü yani bu geçen 8 yıl içerisinde sol yanım ve sağ yanım arasında beyni ikiye bölünmüş, ellerim nereye, aklım nereye diyen bir hükümet pozisyonun ile buna karşın değişimci muhafazakarlığın, değişimci demokrat kesimlerin siyasal satrancı bu süreçten daha belasız, daha az ölümlü çıkmayı sağlayacak. Yani bilmiyorum, belki bir analiz için, bugün için şey mi, ama ben böyle görüyorum. Vallahi evet, yazın ilk gününde sıkı bir uzun sıcak yaz analizi. Çok teşekkürler. Bence bunun üzerine başka bir konuya da değinmeye gerek yok. Onu daha sonra da yapabiliriz, diğer konuştuğumuz konuları. Burada bence bitirelim. Çok peki, teşekkür Ömer ederiz. Bey, İyi günler. Tamam. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.